بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رسلان حفظه الله: وكل من عرف عقيدة أهل السنة والجماعة في أنبياء الله ورسله لا يقبل حرفا مما ذكره في هذه الحملة الشديدة على الكليم موسى صلى الله عليه وسلم. كلا أنيجوا اتكادي أهل السنة والجماعة كوامتوم والله هاوزي ككبالي حرف موجة katika aliyoyataja huyu Sayyid katika hamla shadida dhidi ya huyu al-Kalim Nabii Musa sallallahu alayhi wasallam, wa huwa min ulil azmi min ar-rusuli sallallahu alayhim wa sallama ajma'in. Wa waraa isaatihi ila Musa fi at-taswir al-fanni isaatun ukhra في مواضع من الدلال كلما ذكر موسى عليه السلام. نيما يوبايا هو المفنية نبي موسى katika kitabu chake التصوير الفني una ubaya mwingine, uovu mwingine katika sehemu katha katika tafsiri yake في ذلال القرآن. كلما ذكر موسى عليه السلام kila anapotajwa نبي موسى katika القرآن yeye anamtolea maneno ya kashfa, tuelezea maovu waliokuwa akiyafanya Sayyid Qutb katika vitabu vyake vingi, akiwakashifu baadhi ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa li ajli al-mukhalafati as-sariha lil-aqidati as-sahiha fima yata'allaqu bi anbiya'illahi wa rusulihi, wa ajili ya mukhalafa huu wa wazi wa itikadi sahihi katika mambo yanayohusiana na mitume wa Allah. لما قرئ كلام سيد في موسى عليه السلام على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال: الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. aliposomewa maneno ya Said Qutb kwa Nabi Musa عليه السلام, aliposomewa الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله akasema wafanyie istihza mitume ridda ni kutoka katika Uislamu pekee, riddatun mustaqilla ni kutoka katika Uislamu kuliko pekee, yani Muislamu haruhusi kutoa kashfa kwa mtume yoyote na kuwamfanyia istihza mtume yoyote. Akimfanyia istihza mtume yoyote amejitoa mwenyewe katika Uislamu. Ala anna al-amra lam yaqif 'inda Musa alayhi salam, pamoja na kwamba jambo hilo halikusimama kwa Musa, halikuishia kwa Nabii Musa alayhi salam, bal ta'addahu mimma huwa ashna'u wa aqbahu ila Sulaimana wa Daud alayhi masalam, bali alipetuka kwenye jambo baya zaidi kwa Nabii Sulaiman na Nabii Daud alayhi masalam, pia aliwatolea kashfa. Wa lam yaqif at-ta'nu fi ma 'inda hadd al-akhlaq al-'amma والوصف بالعصبية والاندفاع بل ما بل تعداه إلى ما يتعلق بالسلوك الأخلاقي فيما يمس علاقة الرجل بالمرأة. بيها كويشيا وفني كشف كتيكا upande wa tabia amma, tabia amma na kuwasifu kwamba walikuwa na asabia, upendeleo fulani, walindifa na hasira, bali alipetuka hayo mpaka akaelezea mambo yanayohusiana na tabia katika mambo ambayo yanahusu mahusiano ya mume na mke wake. Bima la yukbalu fi haqqi almuslimi aladi, maneno ambayo hayakubaliwi katika haki wa Muislamu, haki ya Muislamu wa kawaida. Fadlan anil ladhina yuha ilayhim, wachilia mbali hawa mitume ambao wanapewa wahi, wa hum ma'sumun, na wao wamehifadhiwa na madhambi. Lakini pia aliwaingilia katika masala hayo yanayohusu mume na mke wake, sijui aliwasema nini sijui alisema nini, wala hayafai pia kama mtu ayajua kuyasema maneno hayo Said Qutb aliyoyasema dhidi ya mitume hawa katika upande wa masala ya mume na mke wake. Laqad takallama sayyidun an nabiyillahi Sulaiman alayhi salam faqal innahu lam yakun hunalika indama jaa Balqis illa rajulun wa imra'a. Alizungumza Sayyid Qutb kuhusu nabii mtume wa Allah Sulaiman alayhi salam, akasema hakukuwepo wakati Balqis alipokuja kwa Sulaiman, hakukuwepo isipokuwa mume na mke, hakukuwepo pale isipokuwa mume na mke, yani walikutana nabii Sulaiman na huyo Balqis malika tusaba. Fa arada an yabharaha Sulaiman akataka kumghilibu mwanamke huyu. Fatakhadha laha sarha almumarrada min qawarir, akamfanyia jumba lililopambwa kwa vioo, yani lafta nadharin, kumzungusha macho yake, wa jadhba intibahin, na kuleta ile intibahi yule mwanamke kushangaa ya ule, yani ufalme aliokuwa nao nabii Sulaiman na jumba lake lile lililopambwa kwa vioo. Fa ahassat hiya annahu yuridu almar'a, huyu mwanamke malika tusaba Balqis akahisi kwamba huyu Sulaiman anamtaka, ndio anataka mwanamke. Wa ahassat birrajul, na huyu naye Balqis naye akahisi kumtaka huyo mume ambaye ni Sulaiman. Haya ni maneno dhidi ya nabii Sulaiman, pamoja na kwamba baadhi ya mufassirin wanasema alimuoa baada ya kusilimu nabii Sulaiman, alimuoa huyu Balqis. Baadhi ya mufassirin wanasema hivyo, wengine wanasema la, hakumuoa, lakini aliolewa na mmoja katika wale wafuasi wake nabii Sulaiman, lakini baada ya kusilimu. Qala hadha alkalamu katabahu arrajul fi at-taswir al-fanni, maneno haya ameandika huyu rajul Sayyid Qutb katika kitabu chake at-taswir al-fanni. Wa dhakara kalaman qabihan, akataja maneno machafu. Thumma qala wa hadha la yustaghrabu, jambo hili halishangaliwi, mtu hashangai kwa maneno haya aliyoyasema Sayyid Qutb au aliyoyafanya. Mambo haya aliyoyafanya Sulaiman watu wasishangae. Fahuwa ibn Dauda, kwani Sulaiman ni mtoto wa Nabii Daud, yani man shabaha abahu fama dhalam, ana maana kwamba anayefanana na baba yake, aliyefanana na baba yake hakudhulumu. Wa yani bidhalik, anakusudia kwa msemo huo alqissata allati dhakaraha ahlu alkitab fi alahdi alqadim, kisa walichokitaja ahlu alkitab mayahudi katika agano la kale. Min qissati Daud alayhi salam almakdhuba ma'a qaidi jayshihi Uria, kisa cha nabii Daud alayhi salam, kisa cha urongo pamoja na kiongozi wa jeshi lake Uria. Wa fiha khiana, kisa hiki kina khiana ndani yake, kina khida' wa khida'un, udanganyifu. Yatanazzahu anhuma al-aswiya min bani Adam, hujitakasa na mambo hayo, khiana na khida, watu walio sawasawa kwa wanadamu. Fa kaifa binabiyin min anbiya'i Allahi al-ma'sumin, vipi atafanya mambo hayo mtume katika mitume wa Allah wenye kuhifadhiwa na madhambi, yani kama alimfanyia kinyume huyu kiongozi wake kwa ahli yake. Maneno ya Sayyid Qutb. Watabi'a sayyidun haula'il muftarin fi khurafatihim, wakamfuata huyu Sayyid, aliwafuata hawa wazushi katika mambo yao ya kikhurafa. Falamaza Sulaimana bidaud alayhi salam, akamgoa na kumbeza Sulaiman kwa huyu Daud baba yake alayhi masalam. Faqala wa Sulaimanu huwa ibnu Daud sahibi 99 naja, Sulaiman ni mtoto wa nabii Daud mwenye hao kondoo 99, alladhi futina fi najatin wahida, ambaye alifitiniwa kwa huyu kondoo mmoja katika hao. Qala fi at-taswir al-fanni fi al-Qur'an ba'da kalamin wal-ana wa qad radda ay Sulaiman ar-rusula bihadiyatihim, hivi sasa wakati Sulaiman aliwajibu wale wajumbe waliotumwa na huyu Balqis akawarudishia ile hidaya yao. falnadahum fi tariq qafilin, tuache warudi katika njia, tuache katika njia warudi na warudi na hidayah yao. Yule Balqis alipopelekewa barua ile ya kusilimu, akawaambia wale washauri wake, akawakusanya washauri wake kuambia kwamba nimeletewa barua hapa na Suleiman, anataka sisi tusilimu haraka haraka, kwa hiyo hebu mpelekeeni zawadi hii, pengine labda atawacha maneno yake haya ya kutuambia kwamba tusilimu. Wakampelekea zawadi, Nabii Daud akaikataa, Suleiman akaikataa zawadi ile na kuambia wale wajumbe, mrejesheeni mwenyewe Balqis hii zawadi yake. Ma atani Allahu khairun, alionipa Allah ufalme, alionipa Allah ni bora kuliko ufalme wake. Inna Suleimana nabiyya la malik wa innahu kadhalika la rajul. Anaendelea Said, anasema Suleiman ni mtume na ni mfalme, lakini pia ni mwanamume. Wa innal malika la yudriku min tajarubihi anna hadha ar-radd al-anifa sayunhi al-amra ma'a malikatin la turidu al-ada. Anasema yule mfalme anadiriki kwamba tajarubi zake, majaribio yake na muhawala wake wa kurudisha huku kwa nguvu utalimaliza jambo hili pamoja na huyu malikati saba Balqis, ambaye la turidu al-adaa, hataki uadui, kama yabdu min hadiyatiha lahu, kama inavyodhihiri katika ile zawadi yake aliyomletea Nabii Suleiman, hataki vita, hataki ugomvi baina yake na Nabii Suleiman, ndio maana akampelekea ile hidayah. Wa annaha satujibu da'watahu ala wajhi at-tarjih bali at-tahqiq, na kwamba yeye atajibu yani ile da'wa ya Suleiman kwa njia ya kuipa nguvu bali kuhakikisha. Wa huna yastayqidhu ar-rajul al-aqwasu min 'indihi alladhi yuridu an yabhara al-mar'ah, na hapa anazinduka na kuamka huyu mtu anamkusudia Nabii Suleiman, ndio mabano yako kwake. Alladhi yuridu an yabhara al-mar'a, Suleiman ambaye anataka kumghilibu huyu mwanamke. Al-aqwasu min 'indihi aidan biquwwatihi wa sultani, anataka kumghilibu mwanamke huyo na mfalme huyo wa saba kwa nguvu zake na ufalme wake. Wa Suleiman huwa ibn Dauda sahibi at-tis'i wa at-tis'ina na'ja alladhi futina fi na'jatin wahida, Suleiman ni mtoto wa Daud, Daud mwenye hao kondoo 99 aliyefitiniwa kwa kondoo mmoja katika hao, al-Qausani min indihi. Qala fil hashiya mufassiran fi qissati Dauda fil Qur'an isharatun ila fitnatihi bimra'a, katika kisa cha Nabii Daud kilicho katika Qur'an ni kuashiria kwamba alifitinika kwa mwanamke mmoja, maa kathrati nisaihi, pamoja na wake wengi alionao, lakini kuna mmoja alimtia, alimfitini, akaingia fitna ile Nabii Daud. Fa arsala Allahu ilayhi malakaini yatakhasamani indahu, Allah akampelekea malaika wawili ambao wanateta kwake, wanataka hukumu. Akampelekea malaika wawili yatakhasamani indahu, ambao wanateta kwake ili awatolee hukumu. Idh dakhalu ala Dauda fafazia minhum, wakati walipoingia kwa Daud akafazaika kwa kuingia kwao. Qalu la takhaf, wakamwambia usiogope, khasmani bagha ba'dhuna ala ba'dhin fahkum bainana bilhaqi, sisi ni mahasimu wawili, baadhi yetu wamemdhulumu baadhi nyingine, kwa hiyo hukumu baina yetu kwa haki. Wala tushtit, wala usimdhulumu yoyote, wahdina ila sawa'i sirat, tuongoze kwenye njia iliyo sawa. Inna hadha akhi lahu 99 na'ja waliya na'jatun wahida, huyu ndugu yangu ana kondoo 99 na mimi nina kondoo mmoja. Faqala akfilniha, akaniambia nipe huyo kondoo wako nikufugie. Waazani fil khitab, akanishinda katika maneno, yani yeye anao 99 na huyu wangu pia anamtaka anifugie. Waazani fil khitab, akanishinda katika maneno. Qala laqad dhalaka bi suali na'jatika ila ni'aji. Nabi Daud akamwambia huyu amekudhulumu kwa hiyo kukuomba huyo kondoo wako kumuingiza katika kondoo wake. Nimeangalia baadhi ya tafsir, hawakuelezea tafsiri ya kisa hiki, bali Ibn Kathir rahimahullah Abu al-Fida anasema qad dhakara al-mufassiruna ha huna qissa aktharuha ma'khudhun min al-israiliyat. Hapa asema mufassirun, baadhi ya mufassirun wametaja kisa ambacho mengi katika visa hivyo yamechukuliwa kwa israiliyat, maneno ya mayahudi wameyatia. Walam yathbut fiha anil ma'sumi hadithun yajibu ittiba'u, asema Ibn Kathir haikuthubutu katika kisa hicho kutoka na mtume hadithi yoyote ambayo ni lazima kuifuata. Hakuna hadithi sahihi inaelezea kisa hiki maana yake ni nini, kwamba mmoja alikuwa na kondoo 99, mmoja alikuwa na mmoja, wakenda kupewa hukumu na Nabii Daud. Hakuna hadithi yoyote iliyoelezea uwazi na bayana ya kisa hiki. Thumma kala, hatimaye kala akasema Ibn Kathir fal aula an yuktasara ala mujarradi tilawati hadhihi alqissa, aula ni kufupishwa kwa mujarradi wa kukisoma tu kisa hiki katika Qur'ani, kusoma hivi hivi. Wa an yuradda ilmuha ila Allah azza wa jalla, irejesho ya elimu ya kisa hiki kwa Allah azza wa jalla. Fa innal Qur'ana haqqun wama tadhammanahu haqqun, kwani Qur'ani ni haki na kila kilichokusanywa na Qur'ani ni haki. Ni kisa kimetokea, lakini ubayana ya kisa hiki na sherehe ya kisa hiki hakuna anayejua isipokuwa Allah. Mwenelewa? Kwa hiyo haijulikani fumbo hili na masala haya na ugomvi huu ulikuwa vipi na ilikuwaje, huyu ana hao kondoo 99, huyu ana mmoja, alafu huyu akamtaka mwenzake huyu mmoja pia ampe yeye amfugie. Sasa kwa nini walikwenda pale, ugomvi wao ni huo, kimekuwaje? Yani hakuna hadithi sahihi iliyoelezea kisa hiki. Kwa wanasema abora ni mtu kukisoma tu katika Qur'ani na kujua kwamba kisa hiki ni cha sahiha na kilitokea kupewa mtihani Nabii Daud alayhi salam ahukumu baina hawa. Qala wan nuqatu thalathu wa alamatu ta'ajjub min indihi, nukta thatu na alama za mshangao kwa Nabii Daud. Qala wa qad arafa Daud annaha alfitna, alijua Nabii Daud kwamba hiyo ni fitna, ni mtihani anapewa. Fastaghfara rabbahu, akamwomba maghfira mola wake. Wa kharra raki'an wa anab, na akashuka hali ya kurukuu na kurejea kwa Allah. Thumma qal faha huwa dha yuridu an yatiya bi arshi almalika qabla an tajia, akasema tena huyu sayyid dhidi ya Nabii Suleiman, asema huyu Suleiman anataka kuleta ile arshi ya yule mfalme, yule mwanamke Balqis anataka kuileta ile arshi yake kabla yeye mwenyewe hajafika pale. Wa an yumahida laha sarha min qawarir, na amtayarishie kasri lile jumba lililojengewa na lililopambwa kwa vioo. Thumma qala, kisha akasema wa hakadha kanat Balqis imra'a, na hivi ndo hivi hivi Balqis alikuwa ni mwanamke. Al akhwasu min indihi kamila, mwanamke kamili. Tattaqil harba wattadmir, ambaye anaogopa vita na anaogopa kuangamizwa, asije akaangamizwa na jeshi la Nabii Suleiman. Watastakhdimu alhilata walmulatafa, akawa anatumia mbinu na upole kumfanyia Suleiman ili asije akamwangamiza na kumaliza ufalme wake alionao huyu Balqis. Badala almujahara walmukhashana, badala ya kumfanyia uwazi na ugumu na ukali mpaka vikatokea vita. ثم لا تسلم لأول وهلة. كيشا mwanamke huyu hakujisalimisha tu mara ya kwanza alipoambiwa. فالمفاجأة الأولى تمر فلا تسلم. ulimfaja wa kwanza ni kwamba unapita hajajisalimisha. فإذا بهرتها المفاجأة الثانية ukimghilibu huo mufaja wa pili, wahasat bigharizatiha anna i'dad almufaja'ati laha dalilun ala inayati rajuli alaqwas min indihi biha, akahisi tu kwa ile ghariza yake na matamanio yake kwamba maandalio ya ule mufaja aliyofanywa na Suleiman ni dalili ya kwamba huyu mtu, yani Suleiman, ni dalili ya kwamba anamkusudia na kumtaka huyu Balqis. Alqati silaha, akawacha silaha yule mwanamke. Wa alqat binafsiha ila rajuli alladhi baharaha, akaitoa nafsi yake kwenda kwa huyu mtu aliyemghilibu. Anamkusudia Nabii Suleiman kwamba yule mke alipomhisi na yeye, alipokuwa na hisia naye, akaona aende kwa Suleiman. Wa abda ihtimamahu biha, Suleiman akadhihirisha kumtilia umuhimu kwamba anamtaka. Baada alhadhari alasili fi tabiati almar'a, baada ya tahadhari ya asli katika tabia za mwanamke. Wa taraddudi alkhalidi fi nafsi Hawa, na ile shaka ya milele katika nafsi ya Hawa kwa wanawake. Qala wa astaghfirullah ta'ala min naqli hadha alkalam amalin wa Sheikh Raslan, namtaka maghfira Allah mtukufu kunukuu maneno haya machafu aliyoyasema Said Qutb dhidi ya Nabii Suleiman. Qala wa hadha alkalam fi haqqi nabiyyin ma'sumin min anbiya'i Allah salawatullahi wa salamuhu alayhim au min fi haqqi nabiyaini, maneno haya ni katika haqqi ya mitume wawili ma'sumaini waliohifadhiwa. Min anbiya'i Allahi salawatullahi wa salamuhu alayhim mujafin tamamal mujafat li'aqidati ahli sunnah fi anbiya'i Allahi ta'ala, maneno haya yako mbali ukamilifu wa umbali na itikadi ya ahli sunnah wal jamaa kwa mitume wa Allah watukufu. Ahlusunna wal jamaa wote wanaamini na kuitakidi kwamba mitume wa Allah hawa ni maasumun, wamehifadhiwa na mambo machafu. Asa kusema kwamba Nabii Suleiman alikuwa akimtaka huyo mwanamke huyo Balqis, mfalme wa kule Saba, ndio maana akasema hivyo kwamba isilimuni nyinyi, akamfanyia tahdid, ni kwamba alikuwa akimtaka. La hasha. قال وإنا لنسأل الصارخين في كل سبيل الحاطبين في هوى سيد, sisi tunawaomba hawa wanaopiga makelele katika kila njia. الحاطبين wenye kuchukua katika hawa, wenye kuingia katika hawa za sayid na kumpendelea na kumfanyia taasub. يقولون إنكم لا تفهمون كلاما, wanasema nyinyi hamjafahamu maneno ya huyu Said Qutb. هذا الشيخ رسلان يقول نسألهم أن يتفضلوا ببيان معنى هذا الكلام الذي خفي على الناس أجمعين, تنوهم وجكربشي أو ووكريبو كبينشا نكوكوازي معنى من النهاية يليو جفيتا كواتووتي واتووتي هاكوهليو إسفقوا واو وفواسي واكن ديو ولوموهليو سيد كتب بسي واتبينشيه maana ya maneno haya, kashfa hii iwe ni sifa. Qala wadhahara lahum wahdahum, na wakadhihirika wao peke yao. Fasara alqadhu madha, ikawa ile kashfa kwao ni sifa. Walisaatu ihsanan, na ule uovu aliyowafanyia mitume ikawa ndiyo ihsan, ndiyo wema. Watajrihu taadila, na jarhi yake iwe ni taadil kwa mitume hawa. Wa inna lamuntadhirun, sisi tunasubiri bayana hiyo watuelezee maana ya maneno haya. Wakadhalika ma qalahu an Uthman radhiyallahu anhu wa an Muawiyata wa abihi wa ummihi radhiyallahu anhum, vile vile maneno aliyosema Said Qutb dhidi ya Uthman, sahaba watatu wa Mtume sallam, Uthman radhiyallahu anhu na pia Muawiya na baba yake Abu Sufyan na mama yake Hind radhiyallahu anhum qala wa madha Ali ila rahmati rabbih, maneno ya Said Qutb, wa madha Ali ila rahmati rabbih, alikwenda Ali kwenye rehema ya Mola wake, wajaa Muawiya, akaja khalifa mwingine ambaye ni Muawiya ibn Hind wa ibn Abi Sufyan, mtoto wa Hind na ni mtoto wa Abi Sufyan huyu Muawiya. قال الأستاذ محمد محمود شاكر رحمه الله بعد أن نقل العبارة السابقة. الأستاذ محمود شاكر رحمه الله بعد يكون مسموه ليوبيتا كما ومضى علي إلى رحمة ربه علي بفريك علي خليفة وأن علي بفريك كنا كتكريح مع ملواك وجاء معاوية أكد خليفة وتان معاوية ابن هند وابن أبي سفيان mtoto wa huyo Hind na ni mtoto wa Abi Sufyan. Anasema baada ya kunukuu, wa ana astaghfirullah min naqli hadha al-kalam bimithli hadhihi al-ibarati an-nabiya fa innahu absha'u ma ra'aytuhu. Ha maneno ya al-ustadh Mahmud Shakir rahimahullah. Asema mimi pia namuomba maghfira Allah kunukuu maneno haya kwa mfano wa ibara hii mbaya, fainnahu absha'u ma ra'aytu, kwani maneno mabaya niliyoyaona mimi ni haya. Waqala Sayyid Qutb, Hindu bintu Utba hiya tilka allati waqafat yawma Uhudin talaghu fi ad-dami idh tanhashu kabida hamzata kallabu atil mutawahisha. Sayyid Qutb alisema huyu Hind bintu Utba mkewe Abu Sufyan ndiye aliyesimama katika vita vya Uhud akanywa damu na kula kabida Hamza, maini ya Hamza, kallabu atil mutawahisha, kama simba simba jike, kama simba jike lila porini linavyokula wanyama wenzake, ndio huyu Hindi alivyokula maini ya Hamza. Nimesema hii maulama wanakataa ili jambo alikotokea hakuna mwanamke yote aliyetafuna maini ya Hamza. Naam, walimkatakata, walimfanyia muthla washirikina wale, lakini hakuna kwamba kuna mmoja katika huyu Hindi au wengineo kwamba walikula maini, sio kweli. Qala wa ana astaghfirullah min naqli hadha al-kalam, na mimi namtakamaghfira Allah kunukuu maneno haya, li anna kathiran min al-misriyin idha sabbu al-irla atau bihadha al-wasfi alladhi saqahu, wengi katika wa Misri wanapomtukana mtu kwa heshima yake, wanavyoingilia heshima ya mtu wanaleta sifa hii aliyoileta huyu Said Qutb. Hii sifa gani? Hindu bintu Utba hiya tilka allati waqafat yawma Uhud talaghu fi ad-dami idh tanhashu kabida hamza kallabu atil mutawahisha. Asema wanatumia sana ibara hii kuonesha kashfa kwa mtu. Wa man yaqbalu an yuqala hadha an ummihi au bintihi au ukhtihi, nani anayekubali kusemwa hivi kusema dhidi ya mama yake au binti yake au ukhti yake, nani anayekubali kuambiwa hivi maneno haya dhidi ya mama yake au binti yake au ukhti yake. Fakaifa bisahabiyya ummi sahabiyin wa zawji sahabiyin, vipi huyu sahabi Hind binti Utba ambaye ni mama wa sahabi Muawiya wa zawji sahabi na ni mume wa sahabi Abu Sufyan? Huyu ni sahabiya Hind binti Utba, alisilimu baada ya kusilimu mume wake Abu Sufyan na yeye akasilimu. Kwa hiyo kutoa maneno ya kashfa dhidi ya mmoja katika masahaba au sahabiyat ni jambo la hatari kwa Muislamu. Waqala Sayyid Qutb fi kitabihi Kutub wa Shakhsiyat safha 42 ba'da al-200 an Muawiyata ibn Abi Sufyan wa Amr ibn al-As radiyallahu anhuma inna Muawiyata au radiyallahu anhum inna Muawiyata wa zamilahu Amran lam yaghliba Aliyan. Anasema Muawiya na huyu mwenzake rafiki yake Amr ibn al-As hawakumshinda Ali, li annahuma a'rafu minhu bidakhailin nufus, sababu wao wanajua zaidi kuliko Ali kwa mambo yaliyo ndani katika nafsi. Wa akhbara minhu bitasarrufi nafi'i fi dharfi almunasib, hii akaelezea tasarruf yani matumizi yenye manufaa katika jambo lililofichwa lenye kunasibiana. Walakin liannahuma taliqani fi istikhdami kulli silahin, lakini kwa sababu wao yani Abu huyu Muawiya na Amr ibn al-As ni wenye kuachiliwa katika matumizi ya kila silaha. Wa huwa muqayyadun bi akhlaqihi fi ikhtiyari wasaili sira, na Ali ni mwenye kufungwa kwa tabia zake katika kuhitari njia zile za sira, njia za kivita. Wa hina yarkanu Muawiyatu wa zamiluhu ila al-kadhibi wal-ghishi wal-khida'i wal-nifaqi wal-rishwa wa shira'i dhimam la yamliku Aliyun an yatadalla ila hadha ad-darki al-asfal. Wakati wanapopondoka Muawiya na mwenzake huyu Amri ibn al-As, wanapokwenda kwenye kusema urongo na ghishi na udanganyifu na unafiki na rushwa na kununua dhima, Ali hamiliki kujiteremsha katika daraja hiyo ya chini ya kufanya mambo haya ya urongo na ghishi na unafiki. Fala ajaba yanjahani wa yafshalu, hakuna ajabu kwamba hao walifaulu huyu Muawiya na Amri ibn al-As walifaulu, au hakuna mshangao na ajabu ya wao kufaulu na huyu kushindwa Ali. Wa innahu lafashalun ashrafu min kulli najah, lakini huku ni kushindwa ambako ni kutukufu kuliko kufaulu kwa hawa. Hii ni kashfa kwa Muawiya ibn Abi Sufyan na kadhalika Amri ibn al-As radiyallahu anhum. Wa astaghfirullah min naqli hadha al-kalam, namtaka maghfira Allah kunukuu maneno haya. Wa ana kadhalika astaghfirullah min tafsiri hadha al-kalam. Mfahamu eh? Wa qala fi haqqi Abi Sufyan radiyallahu anhu, Abu Sufyan huwa dhalika ar-rajul alladhi laqiya al-islam minhu wal muslimun ma hafalat bihi safahatu tarikh. Anasema katika haki ya Abi Sufyan, Abu Sufyan ni huyu rajul, mtu ambaye Uislamu umekutana naye, Uislamu umepata kwake na Waislamu mambo ambayo yamejaza kurasa za historia, yamejaza kurasa za historia, zimejaza maovu ya huyu Abu Sufyan. Walladhi lam yuslim illa waqad taqarrarat ghalabatu al-islam, na Abu Sufyan ambaye hajasilimu isipokuwa baada ya kuthibitika kushinda kwa Uislamu. Fa huwa islamu shafati wal lisan, uislamu wake ni uislamu wa mdomo tu na ulimi, la imanul qalbi wal wijdan, sio imani ya moyoni inaoingia na imani ile ya kupenda mtu. Hani maneno machafu dhidi ya Abu Sufyan as-sahabi al-jalil. Wa ma nafadha al-islamu ila qalbi dhalika ar-rajul qattu, uislamu haujapenya ukaingia katika moyo wa mtu huyu kabisa, yani uislamu haujaingia katika moyo wa Abu Sufyan. Falaqad dhalla yatamanna hazimata al-muslimin, kwani alikuwa kitamani kushindwa waislamu washindwe. Wa yastabshiru laha fi yawmi Hunain, halafu akafurahikia hilo la kushindwa kwa Waislamu katika vita vya Hunain. Wa fi qitali almuslimin warumi fima baadu, na katika vita vya Waislamu na Warumi baada ya hapo. Baina ma yatadhaharu bilislam, wakati yeye anajionesha tu kwa Uislamu lakini sio Muislamu. Waqala walaqad dhallat alasabiyatu aljahiliya tusaitiru ala fuadihi, imekuwa ile asabia ya kijahiliya inatawala moyo wake huyo Abu Sufyan. Waqad kana Abu Sufyan yahqidu ala al-islam wal muslimin, alikuwa Abu Sufyan akiwa na chuki juu ya Uislamu lakini pia na Waislamu. Fama ta'ridu fursatun lil fitna illa intahazaha, haikudhihiri fursa yoyote ya fitna isipokuwa yeye anaichukulia fursa na kwa ajili ya kuwa adhibu Waislamu na kuwanyanyasa Waislamu. Haya ni maneno ameyasema Sayyid Qutb dhidi ya sahabi jalil أبو سفيان رضي الله عنه قال وكلامه في كتابه العدالة الاجتماعية شنيع نابل في حق عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. maneno yake pia katika kitabu chake al-adalatu al-ijtimaiyya maneno yake ni mabaya ambayo yuko katika haki ya Uthmana na wengineo katika masahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Almuhimu haya ni baadhi tu ya mabaya ya maneno machafu ambayo alikuwa nayo Said Qutb dhidi ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam na dhidi ya masahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وصحابة وليوسفوا كتك القرآن وصحابة وليوسفوا كتك حديث زمتم صلى الله عليه وسلم نينجتو يي أنا وكشف مصحابة نحكسوسا أبو سفيان كوانبا إتي وإسلام هاو جينجيا كتك مويواك. الله أعلم.